Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Rusul, kovma kapından. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Böyle yani Mesut'cum. Eyvallah. Onun bir kublesi daha var. Var. Reklamlara girene kadar onu da senden alalım. Hadi bakalım. Biliyorsun değil mi? Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran.